السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ndugu zanguni katika imani ya Kiislamu, wanafunzi wa vyuo vikuu vya hapa nchini, tulaba hadha almarkaz wa hadha almaahad walhudhur umuman, sisi tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kwa mara nyingine ya pili ametukusanya katika maahad hii ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya, kwa lengo lile lile la mwanzo, kuzinduana, kukumbushana, kutanabahishana, kuelekezana katika yale ambayo yanaihusu dini yetu ya Kiislamu. Na walillahi alhamdu, ilipofikia mara hii ya pili, kadhalika tulimuomba Sheikh hadhihi alqal'a وشيخ هذه الدار، هذه القلعة قلعة السنة والتوحيد، هذا الحصن الحصين قومه مضبوطي أما الله تبارك وتعالى أما إجاليا قومه kuwa shaukatan fi huluqi ahli albid'a wal ahwa, ni kijiba cha roho cha watu wazushi, au kwa watu waliokuwa wazushi, watu wa bid'a, watu ambao kwamba wametanguliza matamanio ya nafsi zao juu ya huda, juu ya alhaq walhuda wassunna. Na Allah tabaraka wa ta'ala anaziepusha shari nyingi, na Allah tabaraka wa ta'ala anawaongoza wengi kupitia markaz kama hii ambao ina wasimamizi walqaimuna almahara, wasimamizi ambao ni mahiri waliopata taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo kwamba sisi tunayadhania. mpaka ikafikilia wakati السلفي والسني يعرف بمحبته لهذه القلعة وبمحبته لهذه الدار. حجلي كان السني السلفي كما بنزياكي كبند كتوه هكي نمفان وفتوه كما هم أمبابه لغنية كتك توحيد vikalingania katika sunna, vikalingania kadhalika juu ya manhaj salafi hadhihi al-umma ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alayhim. Adha ibn Hanbal mihnatan ma'amunatan وبحب أحمد يعلم المتنسك وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. تكوفهام مخصيم وهذه الدعوة كبتيا إلى مسكسكياك دعوة na zile tabu zake ambazo hupatikana katika da'wa hiyo, njia zikafunguka, kilichofichika kikafichuka. Jazallahu shadaida kulla khairin, shida, matatizo na misukosuko inayotokea Allah ilipe khairi. وإن كانت تغصصني بريقي كما قال سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي وما شكري لها حمدا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. والحمد لله ثم الله تبارك وتعالى avikithirishe vituo kama hivi fi hadhihi albilad, katika miji yetu hii kadhalika na miji mingine ya Uislamu, na wakithirishe alqaimina ala hadhihi da'wa, mfano wa mashaikh zetu waliopo katika maeneo yetu haya ambayo kwamba sisi leo hii tupo. Tunafahamu walillahi alhamdu katika nyinyi alhudhur uwepo wa wanafunzi wa chuo kikuu cha UDSM, kadhalika Ardhi University, kadhalika NIT, kadhalika MUM, kadhalika MAJI, kadhalika MUSE, DIT, IFM, TIA, UDOM, SUA na baadhi ya wanavyuo kutoka sehemu nyingine. Vyuo 11 washiriki wake wamehudhuria katika semina hii. Tunasema haya tashji'an, sio tafkhiman. Na insha Allah taala mada yangu ambayo nimechaguliwa na wale wanaoendesha semina hii ni ile aliyoitaja kaka yangu az-zamili al-mu'azzam wal-mubajjal akhi fillah wa habibi Sheikh Abu Nufaida hafidhahu Allah taala, kwamba hadhihi da'watuna wa aqidatuna, ndio mada ambayo nimechaguliwa na wale waliopangilia ratiba hiyo. Mada hii ni mada adhima ambayo kuizungumza kwake si katika mihadhara miwili, sababu ukizungumzia da'wa kwamba hii ndiyo da'wa yetu, basi unatakikana uyelete yale yote takriban yanayofungamana na hiyo da'wa, utaje zile bunud, utaje zile maalim, vielelezo vinavyoelekeza kunako hiyo da'wa, kadhalika utaje ma yudadduha, yale yanayokwenda kinyume na hii da'wa. Kwa ni mada ambayo ni pana, huenda usitoshe wakati katika kuizungumza na kuiweka wazi. na wala mimi si ambaye nilikuwa nikistahiki kupewa mada kama hii kwa ukubwa wake, kwa inazungumzia da'wa, da'wa ahli sunna wal jamaa, da'wa salafia ambayo ni da'wa mubaraka tayyiba, da'wa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'wa ya sahaba al akarim, da'wa ya tabi'un, da'wa ya atba'u tabi'in, da'wa ya a'immatul huda. Hii ni da'wa yao. Kwa hiyo mimi kulizungumza hili kana kwamba nimepewa lile ambalo kwamba liko juu ya umri wangu. Alhasil, kwa yale ambayo nitahudhurisha ni juhud almuqil insha Allah ta'ala. Da'wa yetu, ifahamike kwamba da'wa yetu, da'wa ya ahlu sunnati wal jamaa, da'watu salafia. Kama nilivyotangulia kusema, hiya da'watu rasulillah, ni da'wa ya mtume wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa da'watu sahabatihi al-akarim, na ni da'wa ya masahaba wake watukufu na waliokuja baada yao kwa wema mpaka siku ya kiyama. Kuizungumzia sisi ambao tunajinasibu na da'wa hii ni aula kuliko kuwaachia wengine kuizungumza da'wa hii katika mahasimu. Hasimu hataizungumza kwa kheri, hata kama baadhi ya wakati maneno ya mahasimu pia huwa ni njia na sababu ya kuieneza da'wa. Hutokea baadhi ya wakati maneno ya mahasimu wa hii da'wa na kejeli za mahasimu dhidi ya hii da'wa huwa ni moja ya asbabi ambazo husababisha katika kuieneza hii da'wa na kuikuza, kwa yale ambayo wanataja ahli ilmu. Idha arada Allahu nashra fadilatin tuwiyat ataha laha lisana hasudi walawla ishtialu an-nar fima jawarat ma kada yu'raf tibu arfi al-udi. Anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala nashra fadila, kuitawanya, kuieneza, kuizagaza, fadila izagae, fadila ambayo ilifungwa na imekunjwa, imefichwa, Allah katika suna zake ataha laha lisana hasudi, anaupa ulimi wa mtu hasidi, mtu mbaya, fursa ya kuieneza ile fadhila. Huyo wabaya wanaizungumza kwa ubaya. Allah tabaraka ta'ala amewapa watu maarifa, fahamu, akili na uelewa. Hukaa watu baadhi wakati wakatafakari, hata kama yale yanayozungumzwa yanazungumzwa juu ya hasimu wao, lakini hupitiwa na wakati wakatafakari, wakazifanya huru akili zao, wakazitoa akili zao katika korokoro za kubakwa na kutekwa. Faatlaqu sarahaha, wakaziacha huru, wakakaa wakatafakari, wakaona kwamba hapana. Allah anasema kwenye Qur'an, qul innama a'idhukum biwahidatin an taqumu lillah mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum. Hali hii aliwaambia makafiri wa Makka, wakae watafakari dhidi ya yale yanayosemwa juu ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hebu waziachilie akili zao ziwe huru. Muhammad sema innama a'idhukum biwahida, hakika si vinginevyo. Na kuna sihini juu ya jambo moja tu, na waasa juu ya jambo moja mbele ya yote yanayozungumzwa dhidi yangu, mimi nakuaseni juu ya jambo moja. Lipi? Antakumu lillah, musimame kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, msisimame juu ya maono yenu wala matakwa yenu wala matashi yenu. Simameni kwa ajili ya Allah, mathna, simameni wawili wawili, kwa kuwa mnapokuwa wengi kakaa mkashauriana, hilo hupelekea zaidi ya nyinyi kuafikiwa katika haki. Basi simameni mkiwa wawili wawili, wangapi wangapi. Kadhalika akae mtu peke yake wa furada, kisha tafakarini juu ya haya ninayokuambieni. Thumma tatafakkaru, kisha mtafakari kwamba Muhammad huyu ameambiwa sha'ir, Muhammad huyu ameitwa sahir, Muhammad huyu ameitwa kahin, Muhammad huyu ameitwa majnun, mpaka wakamkusanyishia katika zile tuham ambazo haziwezi kukaa pamoja. Dhiddani la yajtami'ani wa la yatafarraqa, mawili ambayo yako kinyume yanakaaje? Awe ni mwana mashairi, ana uelewa na ujuzi na uhodari wa kutunga vina na mizani, alwaznu walqafia, wakati huo huo awe ni majnun, mwenda wazimu, jambo lao Makureishi halikai sawa, kama alivyosema Allah, fi amri marij, wapo katika jambo ambalo la changanya changanya, maneno yao yanachanganya changanya, hayaeleweki. Fi amri marij. Kwa hiyo tafakarini juu ya yale anayosema Muhammad. Alipokwenda Abu Sufyan na watu wake wa Makka, Sham, kwa Hiraklu, walikwenda kwenye bidhaa zao na biashara zao, Hiraklu adhimi Rum, akajua juu ya uwepo wa Makureish au watu wa Makka wa Arabu katika mji wake, akaagizia waletu, akawauliza maswali. Katika aliowauliza, huyo mtu wenu huko, madha yaamurukum, anakuamrisheni nini? Akasema Abu Sufyan, anatuambia huyo mtu, achaneni na yale wanaoyasema na kuyafanya wazazi wenu katika mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Chukua hili, thumma tatafakkaru, kisha fikirieni, hili ni baya. Katika aliyokwenda nayo kwao watu wake, alikuwa akiwakataza wenye nguvu wasiwadhulumu wanyonge. Nyinyi makafiri wa Makka, hebu kaeni mtafakari kwamba ubana anakataza mambo haya, kama alivyosema Jaafar radhiallahu anhu mbele ya mfalme Najashi Ashama radhiallahu anhu wa rahmatullahi alayhi, alipotakiwa ajielezee baada ya makafiri wa Makka kuwatuma watu wao wawili, Amr ibn al-As na Abdullah ibn Abi Rabia, waende wapeleke fitna kwa Najashi, Najashi awarudishe Makka, awarudishe Makka. Katika aliyoyasema Jaafar, ayuha al-malik إنا كنا قوم أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف كتكالو يا سمني هاي أيوان فلمي sisi tulikuwa watu zama tulikuwa ni watu tukitenda matendo ya kijinga tunaabudu masanamu tuliyotengeneza kwa mikono yetu kama ilivyokuja katika riwaya tunaendea machafu tuna ujirani mbaya mwenye nguvu anamdhulumu mnyonge tunakula mali za mayatima mpaka pale Allah alipotutumia mtume anayetokamana na sisi si mtu baki naarifu sidqa wa amanata tunaujua ukweli wake tunaujua uaminifu wake fadaana ila Allah linwahida akatulingania kwa Allah tumpwekeshe hili baya thumma tatafakaru kisha mtafakari mtakuja kugundua kwamba mabi sahibikum min jinna huyu mtu wenu huyu wa Makka Muhammad hana wazimu juu ya yale anayosema. Kwa hiyo wana haki watu wa da'wa wenye da'wa yao kuizungumzia da'wa yao hata kama mahasimu wanaizungumza vibaya, na kuizungumza kwao vibaya ni sababu miongoni mwa sababu baadhi ya wakati ya kuitangaza da'wa hii. Wengi wenu ambao mko hapa, kama si wote, mmeshaisikia da'wa hii ikizungumzwa kwa ubaya katika upande wa hasi. Lakini nini ilitotokea baada ya hapo? Mlikaa mkatafaka, mlikaa mkasikiliza, mkatega sikio, mkajiuliza mara mbili mbili, huyu mbona hapa hana lake? Huyu mbona analolisema ameliegemeza kwenye Qur'ani? Mbona analolisema ameliegemeza katika hadithi, tena anasema sahihi na yeye hataki hadithi dhaifu? Mbona ambalo amelisema ameliegemeza kwa maimamu wakubwa waliosoma wakabobea? Kisha Allah tabarak wa taala akakuongoza, hadaka Allahu lililtizam, kwa sababu ya yale mabaya uliyoyasikia kutoka katika vinywa vya husadi. Kwa hiyo hiyo ni njia ya kufahamika kwa da'wa, lakini kadhalika wenye da'wa wakaizungumzia da'wa yao ni njia kubwa sana ambayo inapelekea watu wakafahamu da'wa. Na hii mada nimesema iko juu ya umri wangu. Da'wa yetu na akida yetu, aqidatu salafia wa da'watu salafia, ina maalim na ina vielelezo vinavyoelekeza kunako hiyo da'wa. Unaposikia popote, wewe ipime da'wa ya anayezungumza na linganizi zake kwenye masala haya. Ukiona inakubali, fahamu kwamba hiyo ni da'wa ya Ahlus Sunna wal Jamaa, da'wa tu salafi. Ukiona haiendani, fahamu kwamba hiyo ni da'wa nyingine ambao haina mnasaba wala haina alaka na da'wa ya Ahlus Sunna wal Jamaa, da'wa tu salafia. Hadha alhaq laysa bihi khafa fada'ni an bunayati at-tariq. Da'wa yetu ni haq, haina kificho, haina kona kona, haina al-ijaj. Achana na njia ambazo kwamba zimepinda pinda. Katika vielelezo ambavyo wanavitaja ahli ilmi juu ya da'wa hii, cha kwanza, mama, ambacho hata shekhe wetu Abul Fadhl al-Qasim hafidhahullah ta'ala mwanzo wa da'wa yake akianza kulingania hii da'wa alikuwa akivitaja hivi, cha kwanza ni ar-ruju' ila al-Qur'an al-'azim wa sunnah an-nabawiyyah as-sahiha wa fahmuhuma 'ala an-nahj alladhi kana 'alayhi as-salaf as-salih رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هiki ndicho kielelezo nambari 1, arrujuu ila alquran alazim, kurejea katika Qur'ani tukufu. Ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun katika linganizi zao huwarejesha al-mad'uwina, wale wanaolinganiwa wanawataka warudi kwenye kitabu cha Mola wao ambacho ndiyo masdar ya izza yao, masdar ya nguvu zao, chemchemu na chimbuko ni Qur'an. Warejee kwenye Qur'an, turejee katika Qur'ani, tuache Qur'ani iseme, tuache Qur'ani ituongoze. Hiki ni kitabu cha Mola wetu, ndani yake kuna huda na nur. Wanaambiwa watu warejee kwenye kitabu, kwa sababu kitabu Allah huwa almunji min alfitan, huwa almunji min alfitan, ndicho kinachookoa kutokamana na mabalaa yote na fitna zote na mitihani yote. Mitihani katika sekta ya al-aqaid au katika fursa ya al-muamalat au katika nyanja za ibadat na nyinginezo. Kwa hiyo tunarejea sisi, da'wa yetu inatutaka turejee kwenye kitabu Allah, kwenye kitabu cha Allah, ila kitabillah, turejee kunako kitabu cha Allah, kwa kuwa kitabu cha Allah ndicho kinachookoa. Anayetaka uokovu, kuokolewa kutokamana na alfitan walbalaya warazaya kupitia kitabu kisichokuwa hiki, hawezi akafika, kwa sababu milango yote ambayo watu wataielekeza kwa Allah imefungwa milango hiyo, ila mlango ambao kwamba utaelekezwa na kitabu cha Allah, huo ndio mlango uliokuwa wazi, utakufikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaambiwa warejee kwenye kitabu, kwa sababu hiki kitabu ni hablullahil matin, kamba ya Allah madhubuti. Kana kwamba wanasema ni kamba iliyofungwa peponi huko ikashushwa mpaka aridhini. Anayetaka kuingia kwenye aljannatul firdaus apitie kwenye kamba ya Allah madhubuti, hablullahil matin, Qur'an. Na sote tunalitaka hilo. Kwa nini watu warejee kwenye kitabu? Kwa nini wasirejee kwenye falsafa za Wayunani? Wasirejee kwenye hekima za wale wenye hekima? Wasirejee kwenye maneno ya busara ya wenye busara? Kwa nini wasirejee juu ya misingi ya maneno yaliyowekwa na wahenga? Kwa nini iwe arrujuu ila al-Qur'an al-Azim? Sababu Qur'an al-Azim ndiyo siratullahi al-mustaqim, njia ya Allah nyofu, aliyosema Allah kwenye Qur'ani, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Hii Qur'an na hizi sharia zilizokuja katika Qur'an, sirati mustaqiman, hii ndiyo njia yangu. Allah ameiegemeza njia na yeye ili ifidishe kauli yake hii, tashrif na heshima juu ya hiyo njia ambayo Allah amesema njia yangu, kisha akaisifu kwamba mustaqiman, imenyooka. Qur'ani ni nyooka, قرآنا عربيا غير ذي عوج قرآن إليشوكا ولغة كيراب واضح الألفاظ سهل المعاني غير ذي عوج حين كبينا حين لبس ولا حين غموض ولا حين غبار لصراط الله مستقيما إلبكوا مستقيم الله كسم فاتبعوه كما مستقيم بس إفواتين كنتنا رجايا سيسكة القرآن وكوا قرآني لصراط الله صراط الله المستقيم من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم كوي كيلي ليزو نمبر واني الرجوع إلى القرآن ونفسه يا قرآن أما القرآن تنعونا لمنجي إن أقوى كتكماننا الفتن الله نسيما كتك القرآن وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله أكيكوبا mwanga uone nafasi ya hii Qur'ani katika kukunusuru na kukuokoa alafu iweje unapata ugegezi wa nafsi pale unapoambiwa njoo tuhukumiane kwenye kitabu kwa nini unapata shida yani kwa nini hutaki unafahamu manzila na nafasi ya Qur'an Allah anasema wa kaifa takfuruna mtakufuruje vipi mtakufuru nyinyi wa antum tutla alaykum ayatullah ilhali nyinyi husoma juu yenu aya za Allah aya za Allah sio bible aya za Allah aya za Quran vipi mtakufuru ilhali mnasomewa aya za Allah Yani aya za Allah hazikukingini nyinyi kutokana na fitan katika fitan hizo al-fitan al-kufriya bila shaka Qur'ani ni munji inaokoa katika mazingira kama haya Allah akiuliza hili wala hahitaji jawab anatuambia katika maneno haya Qur'ani inaokoa kutokamana na fitna za ukafiri na vipi mkufuru ilhali mnasomewa juu yenu aya za Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa sababu al-a'zam wal mujibu al-akbar li thabati al-mu'minina ala imanihim kule kusomewa aya za Allah kule nyinyi kusisoma aya zake kule nyinyi kurejea kwenye Qur'ani ni as-sababu al-a'zam sababu kuu hiyo wanasema ulama walmujibu al-akbar na kile ambacho kinawajibisha juu ya haya kikubwa mno juu ya yapi kuthibiti kwa waislamu juu ya imani zao sababu kuu as-sababu al-a'zam walmujibu al-akbar Qur'an sasa vipi mnakufuru vipi mnatumbukia katika mashimo Vipi mnajikwaa kwa mawe? Ni wakati gani watembea? Mchana unaona, usiku uoni, lakini si una tochi? Si una taa inakuangazia? Unajikwaaje katika jiwe? Unatumbukiaje katika shimo? Unajigongaje katika ukuta? Ilhali una nuru ya Qur'an. Anasema bi aimanihim nurani dhikrun wa sunna fama baluhum fi hali fi dhulumat mikononi mwao waislamu wana nuru mbili wanamuangaza wa Qur'an, wanamuangaza wa sunna, lakini tazama hali zao vipi zinakuwa wakati wa visa totoro. Yastahajabisha. Kwa watu warejea kwenye kitabu, kwa kuwa kitabu ni munji. Alafu mtapoteaje? Wafikum rasulu, mko naye mtume wake Allah. Walikuwa naye wakipumua naye alayhi salatu wassalam zama za uhai wake, na sisi tuko naye baada ya kufa kwake alayhi salatu wassalam kwa sunna zake alqawliya walfi'liya. Tunaye kwa sunna, tunaye kwa maneno yake, tunaye kwa miongozo yake, tunaye kwa irshadat wa tawjihat minhu alayhi salatu wassalam. Vipi tunakufuru? Yani huyu mtume nafasi yake ni nini sasa? Wa fikum rasulu, ilhali mko naye mtume wake, vipi mnakufuru? Ambaye huyo mtume wake ndiye mwenye kuibainisha hiyo Qur'an, ndiye mwenye kuzibainisha hizo aya za Qur'an, ambaye huyo ni mbora wa walimwengu wote, ambaye huyo ndiye mjuzi wa walimwengu wote, ambaye huyo ndiye mnasihiji anayetoa nasaha za dhati kuliko kila aliyewahi kunasihi, ambaye huyo alayhi salatu wassalam arafuhum bilmu'minin, mpole mwingi wa huruma kwa Waislamu, nyinyi si ni Waislamu, ambaye huyo anapupa ya juu juu ya kheri yenu na hidaya, ambaye huyo anakuelekezeni kwa kila njia ambayo kwamba ana uwezo nayo. Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faja'ala aljanadi wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhun. Mfano wake ni huu ambao ameutaja alayhi salatu wassalam.